إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دوكت كإيمان سيفي بايا katika hizi dakika chache tukikumbushana kwa baadhi yaliyotokea baada ya kuondoka kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio katika imani, lamma qabada Allahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alipomchukua Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam, alimchagua Siddiq Aba Bakr radhi za Allah ziwe juu yake, fi waqtin asibin jiddan ala almuslimin, katika wakati ambao ni mgumu sana juu ya Waislam, mpaka akasema Aishatu ummul mu'minin radhi za Allah ziwe juu yake, lamma qubida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alipofariki mtume sallallahu alayhi wa sallam, ارتدت العرب قاطبة ورابو ووتي ومرتادي وشرأب النفاق نونافك مجتكيزة سانكت كمجي ومدينة. أنا سيما والله لقد نزل بأبي نافق وجينا لألله يلمشكوية ببيانه ما لو نزل على الجبال الراسيات لها ضها مامبو أمبايو مامبو مزيتو مزيتو سانا مبوم ayo laiti yangishuka juu ya milima migumu mikubwa yangeivunja, lakini yameshuka juu ya Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu. Akawa nasema wasara ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na wakawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kaannahum kana kwamba hao masahaba ma'za matira mbuzi walionyeshewa na mvua, fi hafshin fi ardhin masba'a au musbi'a, ni katika zizi walionyeshewa mvua katika zizi ndani ya mbuga, wenye nyama wakali kutokana na zile fitan zilizokuwepo katika mji wa Madina baada ya kuondoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa nabii sallallahu alayhi wasallam kabla hajafariki alikuwa akiwasisitiza masahaba akiwaambia, amfidhu jaisha Usama, alikuwa aliandaa jeshi ni kwa ajili ya kufunga safari kwenda Sham kupeleka Uislamu katika Sham, katika sehemu ambayo inaitwa Mu'ta, fi atrafi Sham, pembezoni mwa Sham. Akafariki mtume sallallahu alayhi wasallam na jeshi la Usama pembezoni mwa Madina. Alipofariki mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaja baadhi ya washauri kwa Abu Bakr as-Siddiq, wakamwambia, ya Aba Bakr, kutokana na maslahi yaliyokuwa makubwa, sitisha safari ya Usama, usitoe jeshi la Usama. Akasema Abu Bakr as-Siddiq, wallahi la umfidhanna jeshi Usama, na hapa kwa jina la Allah nitatuma jeshi la Usama. Kisha akasema kauli yake ambayo ni maarufu na inajulikana na imeandikwa katika vitabu vya tarikh والله لا أحل عقدة أو عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعافة ودين لالله ستة فنقوة كفنقوة أنباتهم تم محمد صلى الله عليه وسلم أمي كفنقوة نقصدية جيش لأسامة ليندكت كشام نتلتوم جيش لأسامة كوند الشام أكسيما والله حتى لو جرت الكلاب بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أن أمنع جيش أسامة أو كما قال لا أمنع جيش أسامة لتيند جيش أسامة كتك بلاد الشام أكسيما أبو بكر الصديق فكان في خروجه من أكبر المصالح في ذلك الوقت إكاوة كتك كتوكك وجيش الأسامة كوند الشام لمصلح مكبوة بقى نسيمة فصاروا لا يمرون على حي من أحياء العرب وكاوى هو بيتي كتكي تنغوجي من قول ما بتنجيو بتنغوجي في ورابو اسبقوا وكسيمة ولواتو وكازي وفيل بتنغوجي لو كان هؤلاء ما خرجوا أنا سيمة ابن كثير إلا خرجوا أنا سيمة ابن كثير فصاروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم وكاوا هوابيتي كتكي تنغوجي ميونغوني ما بتنغوجي بيك عرابو يسفقوا ونفتا خوف كبوة وتكان نجيش لأسامة بقى وكسيمة وقالوا هؤلاء ما خرجوا من قوم إلا بهم منع شديدة هوا كتوكا كتك سهيم يسفقوا هي سهيم يكوفي زوري نواتواكي وكوفي زوري ndio maana wametoka hao laiti wasingekuwa wako vizuri nisingetoka hili jeshi kutoka Madina kwenda Sham kisha nikarudi jeshi la Usama baada ya siku 40 kwa kauli ilikuwa sahihi na wengine wanasema zaidi dhahiran muntasiran jeshi limekwenda katika pembezoni mwa Sham linakwenda kulia linakwenda kushoto na wanafungua na wanapata nasri ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka wakarudi katika mji wa Madina. Kisha baada ya hapo Abu Bakr al-Siddiq radhi za Allah ziwe juu yake, Allah subhanahu wa ta'ala amempa thabat, amempa nasr, amempa izza na amempa tamkin, na akamnusuru vile vile bil muhajirin wal ansar, kwa waumini katika mji wa Madina ambao ni muhajirin na vile vile al ansar. Waliporudi wale masahaba kutoka Sham, akasema Abu Bakr al-Siddiq kuamrisha waislam na kutangaza waislam wajiandae watoke majeshi ya Kiislam waende katika biladu ya mama kupambana na wale ambao waliritadi miongoni mwa Waarabu, majeshi yakikusanyika chini ya uongozi wa Khalid ibn al-Walid na baadhi ya masahaba kina Abu Dujana, Ukasha ibn Muhsan radiyallahu anhu na wengineo katika masahaba, wakafunga safari kuelekea biladu ya mama na wakapambana na wale murtadin waliuritadi na wale waliuzuia zaka. Abu Bakr al-Siddiq akasema nitapigana nao hao waliuritadi, wallahi nitapigana nao na nitapigana na wale waliopinganisha wale waliotofautisha baina ya sala na zaka mpaka warudi katika mstari. Kweli walifunga safari katika biladu ya mama wakapambana na wale waliuritadi mpaka wakarudi baadhi yao, na wale ambao hawakurudi walikufa katika ridda wal iyadhu billah, walikufa katika ukafiri. Baada ya hapo Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu akatangaza tena kwa ajili ya kusadikisha ahadi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na bila vile kuhakikisha unabii wake kwenda kufungua biladul Iraq, akamchagua Khalid ibn Walid na baadhi ya masahaba, nendeni kwa ajili ya kufungua biladu al-Iraq. Wakaenda masahaba chini ya uongozi wa Khalid ibn al-Walid radhi za Allah ziwe juu yake na baadhi ya viongozi saba miongoni mwa muhajirin na ansar, mfano wa Adi ibn Hatim wal Qaqaa ibn Amr wal Muthanna ibn Haritha wa Asim ibn Amr wa Suwaid ibn al-Nu'man wal Nu'man ibn Maqrin na wengineo miongoni mwa sahaba. Majeshi yamekamilika wakaelekea biladu al-Iraq kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakafungua miji ya Iraq, wanafungua mji baada ya mji, بأخلاق الإسلام وسيرة الإسلام الحسنة وأدب الإسلام ولفنقوة مرجي الإسلام نكهوك هرومة اللي يكون بين ياو نمحبة اللي يكون بين ياو مصحابة ومتم محمد صلى الله عليه وسلم نوكوله نوليني اللي يكون اكتب ينقوني معاو جو يوالي وكليمة ومرجي العراق والنساء والضعفاء والفقراء والمساكين وكبار السن ولكو هوانا خبارنا هاو ونكمبانا نوالي أنباو ونكتانا ناو الله سبحانه وتعالى أمينيزا وإسلام فكفتيا هاو مصحابه ومتم محمد صلى الله عليه وسلم قسيمة وقفنقوا ميجي عراق ميجي بادي منجينة ففتحوا مدينة الحيرة وقفنقوا ميجي والحيرة ميجي والأنبار ميجي وعين التمر دومة الجندل ميجي تفوتي حتى وصلوا إلى عاصمة العراق أنباو لكواني دولة فارس كتا وقاتي هو مبقى وقفيتا كتا ولمجم كبو وفارس نا وكاليونا للجنب كبوة يوبي هاوس ويت هاوس أنباو يمتن محمد صلى الله عليه وسلم وقاتا لكوا أكيشين بهنداتي فموجنا مصحابة رابز الله زيجو ياو walikuwa wanachimba handaki pembezoni mwa Madina wakakutana na kudia shadida asiba jiwe kubwa gumu wakashindwa kukabiliana nalo akaja mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua nyundo akanipiga barba ya kwanza thuluthi yake imekatika akasema Allahu akbar nilipewa ufunguzi wa Sham kisha akapiga mara ya kwa mara ya pili akasema Allahu akbar uhtitu mafatiha Faris kisha akapiga kwa mara tatu uhtitu mafatiha al-hiq au kama qal alayhi salatu wassalam masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walifika katika ule mji ambao ni mkubwa wakakusanyika wale makufar wakakusanyika kwa hasira wamekusanyika kwa ghadhab wamekusanyika kwa hanab juu ya waislam na uislam mpaka Umar radhiyallahu anhu kwa sababu walipofika katika mji walmadain ambao ulikuwa ni mji mkuu wa biladu Faris na katika mji huu walikuwa ni kiongozi wa Faris walikusanyika ni kwa ajili ya kuzuia masahaba wasije wakauteka mji wao na katika wakati huo ulikuwa ni Abu Bakr as-Siddiq bado ni kiongozi na vile vile ni mtawala masahaba wengine pia walikuwa wakifungua miji ya Sham kwa amri Abu Bakr as-Siddiq aliandaa majeshi tofauti chini ya uongozi wa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah na vile vile mzee Abu Sufyan na vijana wake Muawiya na Yazid ibn Abi Sufyan na vile vile Amr ibn al-As wa Suhail ibn Amr na wengi katika masahaba miongoni mwa muhajirin kina Salman al-Farisi Muadh ibn Jabal Abu Huraira Abu Musa al-Ash'ari wengi hawaisabiki walikwenda katika biladu Sham wote walitoka wakauacha mji wa Madina baadhi yao walikuwa fungua miji ya Iraq na baadhi yao walikuwa wanafungua miji ya Sham mbele yao al-amal lillah al-ikhlas lillah kuitakasa dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wanatanguliza hadhi ya Allah na hadhi ya Uislam mbele ya hadhi za nafsi zao na walikuwa wana ushirikiano wa hali ya juu mapenzi ya hali ya juu baina yao Allah subhanahu wa ta'ala kaishusha nusra yake rehma yake juu yao Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha baraka kubwa wameathirika watu wakaingia katika Uislam zurafatin wa wahdana kwa makundi na mmoja kwa mmoja na mmoja wengi wameingia katika Uislam kwa ajili ya hao masahaba mpaka siku moja kiongozi mfalme wa Rum walipokutana katika vita ya Yarmouk masahaba walikuwa ni 1036 mpaka 40 na wale wa Rum katika baadhi ya riwaya na wale maimamu na viongozi wa tarikh walikuwa wanafika 200 200 wakikabiliana na 36 elfu miongoni mwa masahaba lakini masahaba kawashinda باذن الله سبحانه وتعالى نكتكان لنا اخلاص لو كويلي ulikuwa katika nyoyo zao hao ndio walionusuru uislamu hao ambao ni sisi tumekuwa waislamu kwa sababu yao hao masahaba ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwatakasa aliwasifu katika fil Qur'ani kusema radiyallahu anhum wa radu anhu, ndio katika isma katika imani. Abu Bakr as-Siddiq aliwachagua viongozi tofauti tofauti, akamchagua Ubaidah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah na baadhi ya masahaba kuwa pamoja naye jeshi maalum chini ya Abu Ubaidah. Akamwambia Abu Ubaidah, wewe utaelekea Hims, na akamchagua Yazid ibn Abi Sufyan, mtoto Abi Sufyan ni mkubwa kuliko Muawiya ibn Abi Sufyan na mbora kuliko mdogo wake, wala hakuna aibu kwa hao masahaba, wala tukisema mbora kwamba wale si wazuri wala si wabora, la, wote wabora, walakin Allah subhanahu wa ta'ala aliwafadhilisha katika daraja. Yazid ibn Abi Sufyan alikuwa ni kiongozi, na chini yake Suhail ibn Amr ni miongoni mwa viongozi wa watu wa Makka, wamekusanyika wengi katika watu wa Makka walioingia katika Uislamu. Abu Bakr as-Siddiq akamwambia, nini mtaelekea kwenda ila al-Urdun Jordan kwa ajili ya kufungua Jordan, na akamchagua Amr ibn al-As akamwambia, amba wewe ni kazi yako utaenda kufungua Palestine, na akamfuatisha bi Ikrimah ibn Abi Jahl na Sharahbil ibn Hasana wakamfuata baada ya masafa, baada ya muda fulani wakamfuata Amr ibn al-As. Majeshi ya Kiislamu yamekwenda na yakatawanyika, kila jeshi likaenda katika njia yake, lengo kufikisha la ilaha illa Allah katika biladu Rum, na wale lengo la kufikisha la ilaha illa Allah katika biladi ya Faris. La ilaha illa Allah ikafika katika biladi Faris na ikafika katika biladu Rum, na masahaba ni masahaba, almuhajirin hum almuhajirun na alansar hum alansar, lam yughayiru walam yubaddilu, hawakuzusha katika dini wala hawakubadilika wala hakuwakuleta mafya katika dini, na wakawa kama walivyoachwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fakataba Allahu lahum an-nasr wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, Allah mtukufu aliwahidi walioamini miongoni mwenu, wa'amilu salihat, na wakatenda mema, la yastakhlifannahum fil ardh, atawapa ukhalifa na kutawala katika ardhi, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na atawamakinisha katika dini yao, dini ambayo Allah ameiridhia kwao, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilisha baada ya hofu yao kupata amani. As-sahaba Allah subhanahu wa ta'ala amewabadilishia baada ya khawf al-amn, lam yughayyiru lam yubaddilu لم تأخذهم الأهواء لم تأخذهم الفرق لم تأخذهم الجماعات ولباقي كتك منغوزي ومتم محمد صلى الله عليه وسلم ولباقي كتك اندياياته هواكو أثريك ولا هواكو بدليك نواكي تفوتيانا متم محمد صلى الله عليه وسلم ألي وانغوزا نمنا يكوى تساوى ونبو تفوتيانا متم محمد صلى الله عليه وسلم ألي وانغوزا نمنا يكوى تنجريزا متكزو ياو لواكباكي فيلا فيلا. Akaondoka Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, wasahaba wako katika vita ya Yarmouk, walipata dhiki wale washirikina wa ubadu al-awthan wal-asnam, wamekusanyika wako wengi, wakishuka utasema ni bahari. Wasahaba 15,000 20,000 wakapiga kelele, ya Abu Bakr tupe madad, tupe msaada. Akasema Abu Bakr as-Siddiq, wallahi nitawashughulisha Warum bi Khalid ibn al-Walid, wa huyu Khalid ibn al-Walid. Kisha akatuma ujumbe kwa Khalid, funga safari moja kwa moja kutoka Iraq, acha jeshi lako na viongozi wako, na akamchagua badala yake al-Muthanna ibn Haritha, akafunga safari moja kwa moja akaenda mpaka biladu Asham. Akafika Sham kwa njia ngumu, zilikuwa ni njia mbili, njia atafika baada ya siku 15 na njia nyingine yengi ya maangamizi. Kupita katika ile njia ni hatari sana, ima asalimike au aangamie yeye pamoja na masahaba waliokuwa katika 1,900 wanajeshi. Wakatoka pamoja na dalili wao, ndani ya siku 5 wakafika Sham, walikuta masahaba wamegawanyika katika makundi. Akawakusanya masahaba wote akasema, tukusanyike kisha tupangane, mimi nitakuwa katika siku ya kwanza amiri, kwa sababu Abu Bakr as-Siddiq akamwambia, utakapofika katika Sham viongozi wote watakuwa chini yako. Wote wakawa chini yake: Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Amr ibn al-As, Yazid ibn Abi Sufyan, أبو معاوية سفيان سفيان بن حرب أبو سفيان ابن حرب نوينجريو قد كما صحابة ووته وكاوة شين ناني شين خالد بن الوليد نخالد بن الوليد حق واهي كنجتك تاو إسلام أمي شليوة كنجتك تاو إسلام اللي انجتك بيتا يا الخندق لكن واو كنا باذي واو لكم يمتنقلي خالد مفانو سلمان الفارسي مفانو معاذ بن جبل مفانو أبو موسى الأشعري نوينجريو قد كما صحابة ووته وكاوة شين خالد بن الوليد وأمري نكتكليز أمري أبو بكر الصديق akachagua akasema mimi katika siku ya kwanza alafu fulani atakuwa siku ya pili kuna pia nadhamu siku ya kwanza ni mimi siku ya pili fulani siku ya tatu fulani na hivi tuna pia nadhamu mpaka atakapotunusura Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hao washirikina na katika mahesabu yao walikuwa wanafikiri kwamba hii vita inaweza kachukua zaidi ni masiku lakini kwa nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala wale washirikina walikuwa wamejifunga wamejiweka katika mazingira magumu nyuma yao kuna kilima kirefu mteremko mrefu kinaitwa al-Waqusa na wakafungana kwa minyororo ili wasikimbie na wakakusanya wake zao na watoto zao na mifugo yao ili wasikimbie akasema Amr ibn al-As Allahu akbar hakuna mtu yote anajifunga isipokuwa anashindwa wakaanza mapambano kuanzia asubuhi na hali ya zama jiwe jua la siku ile isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru masahaba radhiyallahu anhum taarifa imemfikia Khalid ibn Walid katikati ya vita na masahaba wako katika hali ngumu akaja mjumbe akampa barua akaisoma akamwambia ahsan na watu wanaangalia wakafikiri labda ni taarifa nzuri kumbe ni taarifa nzito na kwa hikma yake hakutaka kuitangaza yaliyotajwa katika ile barua akaificha mpaka mwisho wa vita kesho yake katika kukusanya ngawira akawaambia inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kiongozi wenu Abu Bakar Siddiq ametangulia mbele haki na amemchagua Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واتبع أثره وخطاه إلى يوم الدين أما بعد دوكت كإيمان بعد ما صحابة كفتة تعريفة وأن أبو بكر الصديق مياقة أمي تنقليا بين حقي نا أكشقولي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكفتة wakahuzunika kwa upande lakini kwa upande mwingine walipata furaha kwamba mtu ambaye alikuja baada ya Abu Bakr Siddiq ni mtu ambaye ni madhubuti ni mtu ambaye yuko imara Abu Bakr Umar radhiallahu anhu hatua ya kwanza alitoa amri kwamba watu wamweke Khalid bin Walid pembeni asiwe kiongozi awe kiongozi Abu Bakr Abu Ubaida ibn al-Jarrah radhiallahu anhu si kwamba anamchukia Khalid bin Walid la wala si kwamba anachuki na Khalid bin Walid la bali Khalid bin Walid vita 30 anashinda vita 30 hajawahi kushindwa hata katika vita moja radiyallahu anhu mpaka anasema Hafidh ibn Ibrahim anasema Hafidh ibn Ibrahim katika kasida yake al-Umariya 20 mawqi'atan مرت محجس القاهرة الفرسي والرومان هل شفعت له الفتوح وهل أغنت تواليها غزا فأبلى وخيل الله قد عقدت بالنصر واليمن والبشرى نواصيها ولم يجز بلدة حقو في تكت كمجي إلا اسبقوا وتوسكية كمجي الله أكبر تدوي في نواحيها 20 موقعة مرت محجلة من بعد 10 بيت 30 نفيمة إمبيتك وخال الوليد لينا شيندا مرت محجلة وخالد في سبيل الله صاليها وخالد في سبيل الله موقدها وخالد في سبيل الله صاليها أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آي الله تاليها واستقبل العزل في إبان سطوته ومجده مستريح النفس هاديها المنرشع أبو عبيدة بن الجراح نيندا كشكوة كلمبة خالد وليد takweke katika shingo yake, alafu mvute, mwambie inna Allah yansuru al-Islam, inna an-nasra min Allah laysa min Khalid bin Walid. Amefanya vile ili Waislamu wajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anainusuru dini yake, walaysa Khalid bin Walid. Khalid radiyallahu anhu kana ya'lamu anna sahibahu qad wajjaha an-nafsa nahwa Allah tawjiha falam yukhalif qawlan fama yukhalifu min qawlin wala amalin illa arada bihi lin-nas tarfiha sam'an wa ta'a ya amir al-mu'minin. Niko chini ya amri yako, niko chini ya uongozi wako, chini ya amri ya Amir al-Umara ibn al-Khattab. Masahaba wakakusanyika, akamwambia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, nipe taarifa zote, kila jambo ambalo mnakutana nalo niandikie, mimi nitakuwa nakupeni ushauri na tunasaidiana. Anawapa nasiha baada ya nasiha, na masahaba wakapiana majukumu, masahaba wakapiana makazi. Amr ibn al-As akawa ni kazi yake katika upande wa kulia, Zaid Yazid ibn Abi Sufyan upande wa kazi yake upande wa kusoto, Fulan Abu Sufyan ibn Harb kazi yake ni wa'idh, kazi yake ni mkumbush, anawakumbusha masahaba bil akhira, anawaambia ayuha nnas amamakum aljanna amamakum rasulullah, mbele yenu ni pepo, mbele yenu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnataka nini na hii dunia? Msihadaike na hao ambao wako wengi, ninyi mko pamoja na Allah na hao wako pamoja na shaitan. Isbutu isbuhu, kweni na sabr, kweni na thabat. Na Salman al-Farisi vile vile anatoa mawaidha kwa watu, Abu Huraira radhiyallahu anhu vile vile anatoa mawaidha kwa watu, Muadh ibn Jabal Allah anasema Allahumma ansurna Allahumma ansur ashab nabiyyi fi hadha al-yawm, katika hii siku ya leo, jua la siku ya ile halijazama isipokuwa nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala imeshuka juu ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200, kama watakuwa ni 20 tu miongoni mwenu wana subira, wana uvumilivu, wanastahimiliana, wanavumiliana, wanashirikiana, wanapendana, wanasaidiana, Allah subhanahu wa ta'ala anashusha nusra juu yenu. Lakini wengi bila ushirikiano, bila kuzingatia mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nini faida yake? Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amewanusuru masahaba. Ndio katika imani, baada ya kushinda masahaba katika vita vya Yarmouk, wakaendelea kufungua miji, wakafungua mji wa Damascus, wakafungua mji wa Halab, wakafungua mji wa Hims, mpaka wakafika katika Baitul Maqdis. Ilia, kiongozi wa Ilia akasema, mimi siku tayari kufungua kutoa huo mji ila kwa sulh, siku tayari kufungua ufunguzi wa msiki kwa Baitul Maqdis ila kwa sulh, tena siku yenu nyinyi. Sisi tumesoma katika vitabu vyetu kwamba anaufungua huu mji ni mtu ambaye umetaja kwa tarehe katika vitabu vyao, kwamba jina lake ni miongoni mwa herufi tatu. Taarifa ikamfikia Umar radhiallahu anhu, akajiandaa pamoja na al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamoja na Abdurrahman ibn Auf, pamoja na baadhi ya masahaba waliobaki, wakatoka jeshi kubwa kutoka Madina kwenda Biladu Sham, na akamweka Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu nyuma yake kiongozi katika mji wa Madina, mpaka wakafika Biladu Sham. Masahaba wote wamekusanyika takriban 1040 wanamsubiri Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Walipofika wakamwona Umar, wanamwona Umar ameshika kanda mbili chini ya kwapa kanda mbili, anatembea juu ya punda, punda yuko mbele na ngamia wake yuko nyuma, juu yake kijana wake. Baadhi ya watu ambao hawamfahamu Umar wanasema yuko wapi Umar, wanasema Umar ni yule aliyotangulia, alikuwa na kanzo ndani yake viraka, katika baadhi ya riwayati nne, baadhi ya riwayati viraka 17 radhiallahu anhu. Walipofika akaenda kuzungumza na masahaba, akasalimiana nao, kumbatiana, alikutana na Yazid ibn Abi Sufyan, alikutana na Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, awakumkumbatia wote pamoja, wanalia wanakumbatiana, miaka miwili hajaonana radhiallahu anhum. Wakaenda moja kwa moja mpaka Baitul Maqdis, wakakutana na kiongozi yule askofu wa Baitul Maqdis, akawapokea, akamkabidhi Umar radhiallahu anhu ufunguo wa Baitul Maqdis, akaingia akasali rakaa mbili, kisha wakausafisha ule msikiti kutokana na mambo yaliyokuwa ndani yake. Kisha katika baadhi ya riwayat imefika salatu dhuhur, wakasema masahaba, ya amira almu'minin, Bilal yupo, mwambie aadhin. Na Bilal alikuwa baada ya kuondoka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikataa kuadhin katika wakati wa Abu Bakar Siddiq. Akamwambia Abu Bakar, adhin ya Bilal. Akasema mimi siku tayari kuadhin, siku tayari kutoa adhan baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamlazimisha, akamwambia ya Bilal, ya Abu Bakar, wewe kama umeniacha lillah niache, lakini kama umeniacha kwa ajili yako wewe, kwa sababu alikuwa mtumwa akamwacha huru, sasa kama umeniacha kwa ajili yako mimi niko tayari kuadhini. Akamwambia basi mimi kuacha lillah. Akamwambia basi mimi siko tayari kuadhini baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na akachukua zake akaenda kuishi biladu Sham, akashirikiana na masahaba katika biladu Sham mpaka alipokuja Umar. Hayuko tayari kutoa adhana mpaka alipokuja Umar, akambembeleza akambembeleza, akamlazimisha na kuomba utoe adhan, akakubali. Allahu akbar, Allahu akbar. Alipofika katika ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu an, akashindwa kumalizia adhan. Alimkumbuka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimkumbuka kipenzi chake alayhi salatu wassalam, alikumbuka maisha yake na Mtume Muhammad, akashindwa kumalizia adhan. Fabaka thumma baka, kisha akalia. Na kana ashaddu nnati, aliyelia sana katika siku ile Umar radhiallahu anhu. Wabaka sahaba, na wakalia masahaba wote. Wabaka ghairu sahaba, na wakalia watu wote ambao hawakumwona Mtume Muhammad wala hawakuishi pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, pia katika mwaka 18 hijiria Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha maradhi juu ya masahaba, unaitwa taun amwas. Yale maradhi yanaitwa taun, tauni, yanaitwa tauni kwa jina la ule mji taun amwas. Yale maradhi yakainia na yakashambulia masahaba wengi. Anasema al-Hafidh Ibn Kathir katika kitabu chake, ni miongoni mwa Waislamu waliokufa kwa ajili ya yale maradhi watu 1025. 1025 alikufa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah kwa ajili ya maradhi ya taun. Alikufa Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu. Alikufa Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Alikufa wengi, familia ya Abu Musa al-Ash'ari wote walikufa. Muadh ibn Jabal na mtoto wake alikufa. Alikufa radiyallahu anhu Yazid ibn Abi Sufyan. Wengi katika masahaba walikufa katika maradhi. Muadh ibn Jabal alikuwa anaangalia katika kiganja chake kuna kidonda, alikuwa na kibusu kwa mkono. Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Walipokea ile maradhi kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kusubiri mpaka Umar radhiallahu anhu alikuwa alikuja ziara. Alipofika pembezoni mwa Sham katika kijiji kinaitwa Sarr, akasimama, wakakusanyika masahaba kushauriana aingie au asiingie. Yeye msimamo wake alikuwa na baadhi ya masahaba wanasema bora arudi, na wengine wanasema bora aingii. Sasa aliposema mimi siingii, na akaanza kurudi, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah akamwambia ya Amir al-Mu'minin, unaikimbia kadari ya Allah? Akamjibu Umar, angekuwa wewe Abu Ubaidah, angekuwa wewe Abu Ubaidah kusema maneno hayo, naikimbia kadari ya Allah kwa kukimbilia kadari ya Allah. Shifa, upono pia ni kadari ya Allah. Kuikimbia, kuyakimbia maradhi, kukimbilia shifa. Kisha alikuwepo Abdurrahman ibn Ayyub, akaja akasema mimi nilimsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idha nazala ta'un bi ardhin, tauni inaposhuka katika ardhi fulani, na ninyi mko ndani yake msitoke, na mkiwa nje msiingie. Akasema Umar Allahu akbar, akaendelea katika safari yake kurudi katika Madina mpaka akarudi baada ya kufa katika baadhi ya riwaya. Hao masahaba akafunga safari tena kwa ajili ya kugawa mirathi yao radhiyallahu anhu sahaba رضي الله عن أصحاب محمد لم يغيروا حق غيري ولم يبدلوا تبديلا ولا حق بدليشة مبقى وككتانا الله سبحانه وتعالى رضي الله عن المهاجرين رضي الله عن الأنصار. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه, ألحقنا بنبيك محمد وبأصحاب نبيك محمد المهاجرين والأنصار. اللهم أدخلنا معهم في مقعد صدق مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.